Santo, botelongeza la yanga yo kumama ya. Nakona la Shilo nange na kopine la Shilo o Shilo ay Shilo Shilo nanga e Shilo nanga yondo loko tanga Shilo nanga e Shilo nanga demo bali kitoko Shilo nanga e Shilo nanga yozali solo champion Shilo nanga e Shilo nanga yonde nzambe nanga Shilo nanga e Shilo nanga o Shilo ay Shilo Shilo nanga e Longa, locura yo longa, de una gata con longa.